कौन सा हो गया? 18। किंच चैतन्य देहर भूत कार्य तो विशेषात। चैतन्य के भी भूत का कार्य, देह भी भूत का कार्य है। वायु अपगमे स्थिति गति तुल्य से आता। वायु निकलने का चैतन्य चले जाते तो देह भी चले जाना चाहिए, रहता है तो देह रहता है तो चैतन्य भी रहना चाहिए। इतिहास चैतन्य मिति चैतन्यम भूत कार्यं चेत कायवत्तिष्ठतां चितिहि चितिव नश्यतां यद्वा कायवेयं हेतुनाशतः। चैतन्यम भूत कार्यम चेति चिति कायव तिष्ठताम यद्वा चितिवत अयम काय हेतुनाशत नश्यताम वायुपगमे तिष्ठताम बन जाएगा। था तो आत्मनिर्भर होता है क्या? अब कहाँ अब नहीं, ऐसे प्रयोग ऐसे छंदोवत आर्ष प्रयोग सुबंत सुबंत तो है तिष्ठता नहीं, तिष्ठता सुबंत नहीं, तिष्ठता तो बन जाएगा शत्रुअंत है। क्या है द्विवचन होता तो तिष्ठता बन जाए, द्विवचन नहीं। चेत है ना चे, क्योंकि आगे चिति है तिष्ठता में चिति भूत कार्य चेत काय वो तो काय को दृष्टान्त बताया तो दूर नापि स्वप्नानुभूतेश्च इत्यत्र देह से मिथ्यात्वम उपेत्य तदनुभूतिर मिथ्यात्वम उत्तम 217 वार्तिक में अभी काल पुरुष है होगा। ना भी सपनानुभूतिश्च मिथ्यात्वम सपनावर्मतम, स्वप्न जैसे मिथ्या, स्वप्न अनुभव मिथ्या है। इतना देह से मिथ्यात्वम उपेत्य तद अनुभूतिर मिथ्यात्वम उत्तम इदानीं परमते तस्यापि न मिथ्यात्वम। परमते देह भी मिथ्या नहीं, देह को मिथ्या मान करेगा, अनुभव को मिथ्या अमिथ्या कहा। परमते देह दीता भी सत्य होगा। जागर शरीर अवचेत स्यात् स्वप्न कायो भूततः सत्यभूतैक हेतुत्वान् मिथ्यात्वं तस्य किं कृतम्। ये लोग इधर आते ना उधर से हैं, ये रोड इधर, ये 15 दिन जो पहले चला गया, इतने लोग बहुत होते तो ये हल्ला करने वाले गाड़ी को जगह नहीं मिलता, नहीं रास्ता नहीं मिलता। इस समय अभी गाड़ी वाले हल्ला करना। जागृत शरीर व चेत स्वप्न का है भी भूततः स्यात् सत्यभूत एक हेतु था। सत्यभूत से ही शरीर बना जागृत अवस्था में स्वप्न भी है, तस्य मिथ्यात्वं किं कृतम्। वो उत्तर फिर सत्यभूत हेतु से मिथ्या क्यों होगा। किंच स्वप्न देहो यथा तथा अस्तु, तथापि मदिष्टा आत्मसिद्धि, जैसे वो स्वप्न देव सत्य मिथ्या कुछ हो मदिष्ट आत्मा देह से भिन्न आत्म सिद्ध हो जाएगा। जागृत स्वप्न देह और मिथ्या मिथो व्यभिचारी भी देह में दोनों का व्यभिचार हुआ, चैतन्य से अव्यभिचारित है ना, अतिरिक्त आत्मा हो जाएगा, आत्म दो पोते। सत्य वा यदि वा मिथ्या स्वप्न देहो अभिपेयते चितेरव्यभिचारित्वात् तथापि इष्टं प्रसिद्ध्यति। स्वप्न देहो सत्यो वा यदि वा मिथ्या अभिपेयते चित्तेर अव्यभिचारित्वात् तथापि इष्टं प्रसिद्ध्यति, इष्ट हो जाएगा सब देह से भिन्न आत्मा। यह सुप्तो सोहम जागरमिति प्रतिज्ञाया भ्रांति तो अयोगी, भ्रांति नहीं उनसे फलित तस्मादिति तस्मा नृहस्तिदेहादो जागृत स्वप्नादि भूमिषु भिन्न शरीरतः सिद्ध प्रमाता प्रत्यभिज्ञया। नृहस्तिदेहादु जागृत स्वप्नादि भूमिषु शरीरतः भिन्न प्रमाता सिद्ध प्रतिभिज्ञया तस्मात् कारणात्। स्वप्नादि इत्यादि शब्देन स्मृति समाधान समाधि यत्तु सशल्य देह शालिनी इत्यादिना परस्यापि जातिस्मरण प्रतिभिज्ञा संभवात् न तत्व अतिरिक्त आत्मसिद्धि। सशल्य देहशालिनी शल्य वाले देह की प्रतिभिज्ञा ऐसे हो सकती है, वही आत्मा है। जाति स्मरण प्रतिभिज्ञा संभव, जाति स्मरण जन्म से स्मरण इसकी प्रतिभिज्ञा हो सकती है ये समान देह का, इसलिए समान देह प्रतिभिज्ञा उनसे शरीर भी नहीं तो देह यदि आत्मा होगा तो ही आत्मा हो जाएगा, प्रतिभिज्ञा से बिना सिद्ध नहीं होगा। न तत्व अतिरिक्त आत्मसिद्धि, कोई देह प्रत्यक्ष आत्मा मानते हैं जो पहले था अभी वही इस प्रकार समान शरीर हुआ तो वही एक ही तो हुआ प्रतिविज्ञा से, वही आत्मसिद्ध हो गया, तर देह ही हो गया। तत्रह देश इति देश काल वयो जाति रूप सत्यादि भेदतः देहेन प्रत्यभिज्ञा सात् जाते स्मर्तरी युज्यते। देश काल वयो जाति रूप शक्त्यादि भेदतः जाते देहे स्मर्तरी न प्रत्यभिज्ञा युज्यते। देह तो देश काल वायु जाति आदि भिन्न हुआ, प्रतिभिज्ञा स्मरता में देह जाति उत्पन्न हुआ, प्रतिभिज्ञा न युज्यते। देश काल आदि भिन्न हुआ, स्मरता में स्मरण करने वाले में एक तो देह वही देह रहेगा तो एक आत्मा तो प्रतिभिज्ञा होनी चाहिए, भिन्न में प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। देशादि भेद न जाते देहे न प्रतिभिज्ञा कि भिन्न हो गया व्यक्ति भेदा तो उभयगत जातिश्च अनुसंधातुर एकस्य अभाव। और दोनों देह में जाति एक ही सजातीय, जाति अनुसंधान करने वाला कोई एक नहीं रहा, देह से भिन्न आत्मा नहीं मानते हो। सपक्ष तदुपपतिमा स्मर्तरी युज्यते, स्मर्ता यदि अन्य मानेंगे तब वो एक ही शरीर भिन्न होने पर। देहातिरित आत्मनि अतीत जाति स्मर्तरी इष्टे प्रतिभिज्ञा युता, अतीत जाति का स्मरण करने वाले आत्मा है अतिरिक्त वो प्रतिभिज्ञा संभव। यत् उपकारी सजातीयम इत्यादिना उपकारी आदित्यादि ज्योति इस शरीर के सजातीय आत्मज्योति भी यदि प्रकाशक हो गया, देह के सजाती हो गया, आत्मा नहीं होगा चेतन। ग्राह्य जाती हम आत्मज्योति अनुमान किया था पूर्व पिछले 137 तत्र अनुग्राह्य अनुग्राह्य सजातीय न च प्रत्यक्ष मानिन ज्योतिः साधयितुं युक्त मनुमान द्विसहस्रत अनुमान द्विशत प्रत्यक्ष मानिन अनुग्रह सजातीय ज्योति साधय तुम नहीं उत प्रत्यक्ष मान तो अनुमान का आदेश करने वाले तो तुम्हारा अनुग्रह सजाते साधय तुम नहीं उत कैसे 24 प्रत्यक्ष में मानम असैति प्रत्यक्ष मानी प्रत्यक्ष में मान प्रत्यक्ष मानम असैति प्रत्यक्ष मानी लोकायति तस्य अनुमानम विद्यसतो द्वेष करने वाले मत ज्योतिरात्मरूपम अनुग्रह सजातम इत अनुमान न शक्यम अनुमान नहीं होगा क्यों नहीं पूर्व तो अनुमान से अनुत्थान हुआ साध्य विकल्प ही थी अनुमान क्यों नहीं होगा साध्य क्या है सजातीय अनुमान करेंगे अनुग्रह सजातीय सजातीय सजातीय गिरा छात्र भवता किं विवक्षितम् सामान्यमथवा व्यक्तिर् यदि सामान्यमुच्यते सजाति नास्ति सामान्य मनवस्था तथा सति निसामान्यानि ते नाहु सामान्यानि इति वादिनः जो अनुग्रह सजाती हो सिद्ध करते अनुग्रह देह सजाती आत्मज्योति सजातीय गिरा अत्र भवता किं विवक्षितम् सजाते से सामान्य लेना है अथवा व्यक्ति जाते लेना अथवा व्यक्ति सामान्य सामान्य व्यक्ति लेना है सजाति कहेंगे तो वो सामान्य जाति सजाति नास्ति सामान्यम सजातीय सामान्य सजाति होगा तो क्या उसमें समान जाति रहे जाति में जाति नहीं मानते जाति में जाति माने तो नहीं होता तो सामान्यम सजाति न सामान्य जाति वाला नहीं होता उसमें जाति नहीं रहने से माने की तनवता है इसलिए तो लक्षण कहते निसामान्य तेना सामान्य नहीं आऊ सामान्य को निसामान्य तो सति सामान्य भिन्न तो इत्यादि लक्षण नहीं सामान्य भिन्न विशेष का लक्षण करते सामान्य को कहते निसामान्य विशेष का जैसे लक्षण करते यदि सामान्य के लक्षण है विशेष के लक्षण हाँ विशेष भिन्न रहती है निसामान्य बात छब्बीस सामवेत तो विशेष का लक्षण करते समय सामान्य भिन्न रहती और सामान्य लक्षण करते समय समवेत तो दोनों में है निसामान्य तो भी दोनों में है न क्या अनुन्यास दो कहते हैं ना न क्या न न क्या हाँ अनुन्यास है तो दोष हो गए न्याय में नहीं वो तो अलग है लक्षण जब करते हैं वहाँ दिखाना पड़ेगा लक्षण प्रत्यक्ष तो होता है तो भी लक्षण करते हैं ना हाँ ऐसे लक्षण है तो बहुत आने में वो इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु, चक्षु क्या है गुण रूप, रूप और चक्षु इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय गंध में इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम और गंध का लक्षण घ्राण ग्राह्य गुण गंध इसे अनुन्यास है ऐसे ही बहुत स्थान में गुणवत्तम द्रव्यत्म हाँ इसे कहीं के अलग लक्षण करते अनुन्यास आदि नहीं घटे तो बहुत स्थान में ऐसे दोष है तर्क में। अब सब लक्षण आदि वेदांत में व्यावहारिक कल्पित मान के शोध हो जाएगा ये भी लक्षण आदि करते हैं कि वास्तविक पारमार्थिक वस्तु की सिद्धि नहीं होगी लक्षण में दोष होने से खंडन में जाया सब लक्षण में दोष देखा करके कि वास्तव वस्तु की सिद्धि नहीं होगी वास्तव भेद की सिद्धि नहीं भेद व्यवहार तो लोग में करते हैं कि भेद जो विचार करते तो सिद्धि नहीं होती अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान भेद ज्ञान के बिना अनेक प्रतियोगी ज्ञान नहीं होगा इतने सामान्य से हो गया प्रतियोगी ज्ञान होने के भेद भेद ज्ञान भेद ज्ञान होगा प्रतियोगी ज्ञान नहीं तो स्वयं सस्नात भिन्न हो जाए सजातीय नाम तुल्य जाति आक्रांत सजातीय सामान्य जातिवत्तम तुल्य जाति आक्रांतम यदि सामान्यम तद तद यदि सामान्यम यदि सामान्यम तुल्य जाते आक्रांतम यदि सामान्य तुल्य जाते तद यदि सामान्यम उसका अन्वय कैसे करना यदि सामान्यम तद तत् मतलब तुल्य जाते आक्रांतम सजातीय का था तुल्य जाते आक्रांतम सामान्य यदि सजातीय होगा तुल्य जाते आक्रांत होगा यदि तुल्य जाते आक्रांत होगा तो सामान्य में सामान्य मानना पड़ेगा तथा सामान्यम सामान्यवत सामान्य सामान्यवत मानना पड़ेगा इति न युज्यते जाति मत सामान्य से क्वापि अभावत जाति वाले सामान्य क्या ही नहीं होता है सामान्य सामान्य वाला नहीं होता है जाति मत सामान्य स्वीकार जाति वाले सामान्य मानेंगे तो फिर जाति में जाति मान लिया तो फिर अनवस्था जाति अविश्रांति दोष अनवस्था दोष अनवस्था सामान्य से जाति मत्व बदतो वादि प्रसिद्धि विरोध सामान्य में जाति मत माने तो वादी हो क्या आपके मत प्रसिद्धि विरोध लक्षण करते सब निसामान्य त्रिशुद्धि कहते निसामान्य नहीं थी तेन अनवस्था प्रसंग नहीं थे आप तो अनवस्था प्रसंग नहीं लक्षण कहते निसामान्य सामान्य आहो उत्तम ही सामान्य विशेषेशु सामान्य विशेष अभाव तथैव ज्ञानम सामान्य विशेषेशु सामान्य विशेष अभाव सामान्य में विशेष में सामान्य नहीं विशेष भी नहीं तथैव ज्ञानम तत्व व्यावर्तक है विशेष से ही विशेष का ज्ञान सामान्य से ही ज्ञान होगा सामान्यत्व घटस्य घटत्व ज्ञान घटत्व से सर्वज्ञान द्वितीय आदत भौतिकत्व दो विकल्प क्या था ना अव्यक्ति भौतिक भौतिकत्वेन च ज्योतिरि देहानुग्राहकं मतं देहे पितस्य सद्भावान् नापेक्षा स्यात् तदा रवौ भौतिकत्व ये देहानुग्राहक ज्योतिर्मतम सामान्य सजातीय भौतिक भौतिकत्व सजातीय मानेंगे भौतिकत्व न तो व्यक्ति लेकर का सामान्य अथवा व्यक्ति यदि सामान्य सजाते व्यक्ति तथा व्यक्ति को लेकर भौतिकत्वेन ज्योति देहानुग्रहकम्, तो ज्योति देह का अनुग्रह का आदित्य ज्योति भौतिक है, देह भी तस्य सद्भावात्, देह भी तो भौतिक है, न अपेक्षा सा तथा रभु, उस पर सूर्य की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 36 में भौतिक देह से व्यक्ति तथा तेन तथा ज्योति व्यक्ति ज्योति अनुग्रह क्या ज्योति तथा च तुल्य जाते आक्रांता व्यक्ति सजाते शब्दार्थ चेत, तुल्य जाते आक्रांत को सजाते मानेंगे तो देह भी तो सजाते हो गया। तथा तस्या ज्योतिर्व्यक्ते चक्षुरादिकाया देह भी बाबात, वो जो ज्योति है चक्षुरादिकाया देह चक्षुरादिकाया व्यक्ति चक्षुरादि विशेष जो व्यक्ति है देह भी भावात, तस्या देह सत्वाद ज्योति ज्योति देह में चक्षुरादि वाला देह में ज्योति सत्ता तस्या ज्योति सत्वाद व्यतिरिक्त ज्योतिषी आदित्यादि दृश्यमान अपिशान सद, तो देह के लिए जो व्यतिरिक्त देह से व्यतिरिक्त आदित्य ज्योति की अपेक्षा अपेक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौतिक सामान्य ज्योति तो देह भी है। इतने अनुभव विरोधन दृश्यते देहे भी तस्य सद्भावात रभु अपेक्षा रवि में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अनुग्राह देहांतस्थ चक्षुरादि रूप अनुग्राहक ज्योतिर्व्यक्ति संभवे भी व्यतिरिक्त आदित्यादि ज्योतिर्व्यक्ति अनुग्राहिका प्रतिष्ठित है। अनुग्राह देहांतस्थ अनुग्राह होता है देह, देहते चक्षुरादि को सो मिला करके देहांतस्थ चक्षुरादि रूप भैया अनुग्राह, उसका अनुग्राहक ज्योति हो गया व्यक्ति ज्योति अनुग्राहक ज्योति व्यक्ति संभवे भी अनुग्राहक ज्योति के व्यक्ति अनुग्राह्य देहांतस्थ चक्षुरादि रूप अनुग्राहक ज्योतिर ज्योतिर्व्यक्ति संभवे भी अनुग्राह देहांत चक्षु भी चक्षु भी अनुग्राह हो गया देहांतस्थ चक्षुरादि रूप अनुग्राहक ज्योतिर व्यक्ति संभव है ज्योति व्यक्ति अनुग्राहक ज्योति व्यक्ति समय भी व्यतिरिक्त आदित्यादि ज्योतिर व्यक्तिर अनुग्राहिका प्रतिष्ठित अपेक्षा हाँ पूरा पीछे कहता है अनुग्राह जो देहांत चक्षुरादि रूपये वो अनुग्राहक ज्योति व्यक्ति हो सकता है भौतिकत्व न देह भी अनुग्राहक हो सकता है, किंतु व्यतिरिक्त आदित्यादि ज्योतिर्व्यक्ति अनुग्राहिका प्रत्यक्ष तो अपेक्षा प्रत्यक्ष है हो सकता है देह उसका अनुग्राहक, किंतु व्यतिरिक्त आदित्यादि ज्योति की अपेक्षा होती है ये प्रत्यक्ष तो मानना चाहिए। संकत है विशेषश्चेत विशेषश्चेदपेक्षा स्यात् यो देहेस्मिन् विद्यते नानुग्राह्य सजाति त्वं तस्यानुग्राहकत्वतः यो अस्मिन् देहे न विद्यते विशेषश्चेद अपेक्षा, वही विशेष अपेक्षा है जो देह में नहीं है, जो देह में नहीं है भौतिकत्व तो देह है, फिर कोई विशेष अपेक्षा अनुग्राह में जो नहीं है, इसे अनुग्राह देह से बिना आदित्य ज्योति मानना न विद्यते, तो नानुग्राह सजाते तम तस्य तस्य आदित्यादेह अनुग्राह सजाते तो नहीं हुआ, तो अनुग्राह तो उसमें नहीं रहा, वो तो अनुग्राह के तो आया अनुग्राह के तो सूर्य से अनुग्राह सजाते नहीं आया, विजाते हो गया, क्योंकि अनुग्राहित्व तो है देह में, उसमें अनुग्रह अनुग्राहकता नहीं, आदित्य में अनुग्राहकत्व। तथापि सजा साजात्य असिधि अनुग्रह साजाता नहीं, न कलु आदित्यादि ज्योतिर अपेक्षमाणम, आदित्यादि ज्योति यदि अपेक्षा अनुग्राहकत्व अपेक्षते और देह सजाते तस्य नहीं, तस्य देह सजातेय न देह सजात्यम न अपेक्षमाण इत्यादि ज्योति देह सजात्यम तस्य अनुग्राहकत्व, वो तो अनुग्राहक हो गया आदित्य, इतर से अनुग्राहित देह तो अनुग्राह्य है, आदित्य अनुग्राहक सजाते नहीं हुआ। उभयत्र उभय रूप अभाव, उभयत्र उभय रूप नहीं अनुग्रह, उभयत्र देहादित्य है तो हाँ, इसमें दोनों नहीं, उसमें भी अनुग्रह अनुग्राहित्व नहीं, इसमें अनुग्राहित्व है अनुग्राहकत्व नहीं, आदित्य में अनुग्राहकत्व अनुग्राहित्व नहीं, तो सजाते नहीं होगा। विलक्षण से स्फुटत्वात् भौतिकत्व न साजाती, भौतिकत्व यदि साजाते कहेंगे तो व्यावृत्ति किसकी होगी, तुच्छ, तुच्छ से विलक्षण, तुच्छ से विलक्षण देह ही भौतिक है, प्रकृति भी तुल्यम, तो देह भी अनुग्राहक हो जाए, जो पहले कहा था भौतिकत्व न साजाते देह भी। आदित्यादेर अनुग्राहकस्य अनुग्राह देहादेर वैलक्षणुक्त्या दृष्टान्तस्य साध्य विकलता मुक्त्वा, अनुग्राह वैलक्षण कथन करने से सजातीय नहीं हुआ, अनुग्राह सजातीय होना चाहिए अनुग्राह को, किंतु अनुग्राह देह से वैलक्षण हो गया अग्राहक, तो अनुग्राहकस्य अनुग्राह देहादेर वैलक्षणुक्त्या दृष्टान्त जो दिया देह का अनुग्रह आदित्य ज्योति साध्य विकलता देह सजातीय तो नहीं होगा, प्रत्यनुमान प्रतिकूल अनुमान देहादि देहास्याद भिन्न जाति वस्तु देहावभासियत देहावभास विवाद गोचरापन्नम भास्वरत्वाद्रविन्दुवत्। विवादगोचरापन्नम यत देहभासी वस्तु तद्देहात् भिन्न जातिम स्यात् भास्वरत्वात् रविन्दुवत्, तो देहाव अवभाषक जो वस्तु है वाद गुजरापण देहाभास में वस्तु दे विवाद गुजरापण वस्तु देहात भिन्न जात्यम स्यात् वास्तवता रवि इंदु रविचंद्र के समान, तो स्वप्न में जो देह उसका अवभाषक कोई भी होना चाहिए भिन्न, जागृत में जैसे सूर्य चंद्र आदि सजाते अनुमान करता पूर्व पीछे सिद्धांत कहता भी जाते होना चाहिए। न च साध्य विकलता आदित्य आदिर भौतिकत्व तुल्य जाती है तो ये भी अनुग्राहकत्व अनुग्राहता द्वैलक्षण से दर्शितता आदित्य भाव सिद्धांत दृष्टान्त रविन्दुवत अनुमान क्या हुआ, विवाद गोचरापन्नम यह तो वस्तु देहावासी देह को प्रकाश करने वाला जो होगा और देहात भिन्न जाते हैं सियात, पूर्व पिछले ने कहा था देह सजाते होना चाहिए, सिद्धांत के अनुमान में देह से भी जाते होगा प्रकाश करता है रविंद्र वो दृष्टान्त सूर्य चंद्र को दिया है ठीक है मैम। न च साध्य विकलता दृष्टान्त में साध्य नहीं है विजातीय तो नहीं, तो विद्यार्थी सिद्धांत देखा था आदित्यादर भौतिकत्व ने तुल जाते तो है किंतु अनुग्राहकत्व न अनुग्राहत्व वैलक्षण आ गया भिन्न जाते हो गया दर्शित था सिद्धांति का अनुमान प्रतिकूल अनुमान चतुर्थ पक्ष, किंच अनुग्राह अनुग्राहकत्व से साजात्य से जो समा विषमा व्याप्ति रीति विकल्प आदम दर्शी जो साजात्य और अनुग्राह अनुग्राहकत्व अनुग्रह साजात्यम, अनुग्रह ही अनुग्रह का भाव जहाँ रहेगा वहाँ साजात्य रहेगा, और साजात्य होगा तो अनुग्रह अनुग्रह के भाव, ये समाव्याप्ति यथा विश्वाम्बा आद्य समाव्याप्ति कहेंगे नित्यादि ना नानुग्रह सजातीय नाप्यनुग्राहक तथा घटो घटं रवि रविर्वेन्दु नानुगृह्णाति कुत्रचित्। ना अनुग्राह सजाती हम ना पे अनुग्राहकम तथा अनुग्राह सजाती हम अनुग्राहक घटो घटम रविर बिंदु ना अनुग्रह दी बिंदु में इंदु बिंदु चाहिए रविर बिंदु देते हैं तो छुटी गया अनुसार छुटी गया इंदु में बिंदु छुटी गया रविर बिंदु रविर्वा इंदु घटो घटम कुतचिन्ना अनुराधि रविर्वा इंदु दोनों में साजात्य होने पर भी अनुग्रह अनुग्रह का भाई नहीं घटो घटे में साजात्य है रवि इंदु में भी समव्याप्ति नहीं यत्र अनुग्रह अनुग्रह का वहाँ साजात्य होगा ना पे अनुग्रह सजात्यम अनुग्राहकम अनुग्रह सजाते हो ना पे अनुग्राहकम तथा अनुग्रह सजाते हो ना अनुग्राहक होगा तो अनुग्राह ही अनुग्रह तो अनुग्राहक नहीं तो वहाँ घटो घट में अनुग्रह अनुग्रह अब ही नहीं सजाते होने पर ही रवि रिवा हिंदु वहाँ भी सजाते होने से नहीं अनुग्रह उत्तर जीत नहीं जत्र अनुग्रह अनुग्राहक तो तत्र सजाते हम यत्र च साजात्यं तथा अनुग्रह अनुग्रह कतमिति नियम न है घटा दे व्यभिचार हो गया इसे साजात्य हो तो अनुग्रह अनुग्रह का भाव ये समव्याप्ति नहीं विश्वव्याप्ति करेंगे द्वितीय निराकृति सजातीय यदि सजातीय सजातीय देहोपकृतिरिष्यते स्माभग्निवायुभिः साक्षान् नातो नियम इष्यते सजातीया सजातीयैः देहस्य उपकृतिरिष्यते स्मा अपग्निवायुभिः पृथ्वी जल अग्नि वायु विचार से साक्षात देह में उपकार है ना तो अनुग्रह करते ना तो नियम इसे थे नियम नहीं सजातीय और सजाते होना चाहिए सजातीय भी हो सकता है देह पृथ्वी उसका अनुग्रह है विजाती हो सकता है जल अग्नि आदि 31 भूत संघातो देह तस्य कदाचित दृश्यते पृथ्वी उपकार देहभूत संघात पृथ्वी उपकार होती जलादिना कदाचित उपकार होती तत्र पृथ्वी देहस्थ देहस्थ पार्थिव अंश पृथ्वी देहस्थ पार्थिव अंश में सजातीय है विजातीय अंश अंतर से पार्थिव अंश के साथ सजातीय हो गया अन्य अंश के साथ विजाति हुआ जलाद्यपि दैहिकस्य देह में जलादि स्वभाग से सजातीयम विजातीय भागांतर से देह में जल है उसके साथ जल का सजातीय एक भाग के साथ हुआ अन्य भाग के साथ जल भिन्न भाग के साथ जल विजाति हुआ तो भी उपकार अनुग्रह का अनुग्रह कहते हैं अतः सजातीय असजातीय ही देह से उपकार आता उपकार होता है सजातीय से होता है विजातीय से होता है यत्र उपकार उपकारकत्व तत्र साजात्यम यत्र साजात्यम तत्र इतर इतर सत्व इति न व्याप्ति उपकारी उपकार के है तो सजाते होगा, ऐसा नहीं। जल और पृथ्वी में शरीर में द्वितीय कहाँ अभी द्वितीय ऐसे कौन सा भी चल रहा है, ये तो प्रथम हो गया, विषम चल रहा है। हाँ विषम वो समझाते हो गया, घट घटम समझाते हो गया, उसके टीका देखा नहीं क्या बोलते, 30 की टीका हो गई थी नहीं, 30 की टीका हो गई थी क्या, बीजाती हाँ सजाते उपकार से देवता एक सब जाते हस जाते देव कुल से दे हाँ एक का सजाती और सात जाते देह प्रकृति है ठीक है 31 भूत संघात देह, कभी पृथ्वी से उपकार जलादि से भी होता है, तो पृथ्वी देह पार्थिवांश को लेकर के पृथ्वी से सजाते हो गया, बीजाते हो गया, जलादि को लेकर के जलादि देही के में स्वभाव के सजातीय हो गया, सजातीय विजातीय दोनों प्रकार होता है, अतः सजातीय असाजातीय देह से उपकार आदम देह का, देह का उपकार सजातीय से होता है विजातीय से हुआ, दोनों से हुआ, यत्र उपकार उपकार कत्वं तत्र साजात्यम ये व्याप्ति नहीं हुई, और यत्र असाजात्यम तत्र इतर इतर असत्वम इति न व्याप्ति, यत्र असाजात्यम साजात्यम जहाँ है ही नहीं वहाँ इतर इतर उपकार उपकार भाव नहीं होगा, इतर असत्वम तत्र इतर असत्वम इतर मतलब असत्व इति न व्याप्ति, व्याप्ति नहीं, क्योंकि साजात्य होने से उपकार उपकार कोई जरूर नहीं, बीजातीय तो उपकार उपकार भाव नहीं अभी नहीं रहा तो बीजातीय अपेक्षा नहीं। पृथ्वी देहतम स्वांसम प्रत्येव उपकार होती, देहस्थ स्वांस के उपकार के पृथ्वी, तथा जलादि भी जल भी उपकार के, किंतु जल देहस्थ जल को स्वांसम सजातीय में उपकार उपकार भाव हुआ, उक्त व्याप्ति सिद्धि इतिहास संख्या बीजातीय बीजातीयोपकार चेत भवता नाभ्युपेयते चतुर्भूतात्मको देह इत्येतत् कथमुच्यते, भवता चेत् विजातीय उपकार नाभ्युपेयते देह चतुर्भूतात्मक इत्येतत् कथम उच्यते, चारिभूत से उपकार हुआ देह, ठीक है 32 पृथ्वी आदिर देह से उपकरोति तत्र तत्कृत उपकार उपलब्धिर, देह का उपकार हुआ, न च समुदाय से समुदाय भी साजात्यम, समुदाय और समुदाय पृथ्वी आदि अलग अलग है, सजातीय नहीं है, साजातीय न समस्त व्यस्त भाव न वैषम्याधिगते, देह में तो सामस्त्य है और पृथ्वी जल आदि में असमस्त है, व्यस्त है, व्यस्तता तो सजातीय नहीं हुआ, किंतु उपकार उपकार भाव है, अर्थात सजातीय ही उपकार कर नहीं हुआ, देह का उपकार करता है पृथ्वी अलग हो गया। एतस्य व्याप्त्या सिद्धि व्याप्ति अभावोपि अभावोप्यपकुरुते लोकेस्मिन् भाववद्यत नातोनुग्राहकत्वादि नियमोऽयं समञ्जसः यतः अस्मिन् लोके अभावोपि भाववत उपकृते अतः अनुग्राहकत्वादि नियम समंजसन। लोग अभावी उपकार करता है। 233 में अमित्वा कंटका भावम चरणम न्यस्यते कथमिति न्यायात्। चरणम न्यस्यते जहाँ रखते हैं कंटका भाव देख कर कि बिना देखे नहीं रखते हैं। अमित कंटका भाव अमित्वा कथम चरण न्यस्यते कहीं आया। जब देखते कंटा है तो वहाँ पर नहीं रखते हैं। कंटका भाव देकर पैर रखते हैं। कंटे बहुत हो तो पैर रखने के लिए कंटका भाव देकर ही रखते हैं। कंटक भाव अमिता चरण कथम निश्चते इति न्यायाद। आलोकादिवत जैसे आलोक उपकार के कंटकादि अभाव उपकार हुआ। गमनादो कंटकादि अभाव से उपकारित्वाद कंटक अभाव उपकार को आलोक के समान। यत्र अनुग्राहकत्वादि तत्र साजात्यमिति न व्याप्ति। अभावी हो गया अनुग्राहक तो साजात्य नहीं है। परिष्ट व्याप्ति अभाव हेत्वंतर भाव साजाते उपकार उपकार वैसा नहीं। पार्थिव ही पार्थिव अग्ने रूपकार यथेन्धन वैद्युत तथेवाद्भि रूपकार समीक्षते। पार्थिव ही ईंधन ही पार्थिव से अग्नि उपकार यथा तथैव विद्युत ही वैद्युत से अग्नि उपकार समीक्षते विद्युत के द्वारा तथैव अद्वि वैद्युत हाँ अद्वि वैद्युत से उपकार। 34 तो यहाँ पार्थिव अंश अग्नि पार्थिव अग्नि क्या पार्थिव से उपकार हुआ और जल से वैद्युत अग्नि क्या उपकार हुआ मेघ मेघ में। यद्यपि काष्ठैर भौमस्य तेजस्व दैव्यस्य च अद्भिरुपकार दृष्ट। काष्ठैर भौमस्य तेजस्व पृथ्वी पार्थिव अग्नि का उपकार और दिव्यस्य तेजस्व अद्भिरुपकार तथापि कथम तावता न साजात्यम अनुग्राह अनुग्राहक। तो साजात्य क्यों नहीं होगा पूरा विश्व पूछता है। काष्ठ से भौम का अग्नि का उपकार हुआ और जल से वैद्युत विद्युत संबंधी जल संबंधी अग्नि का उपकार हुआ। अद्भिर अद्भि काष्ठेश उपकार पावक सेव वीक्षते अग्न्यंबुभिश्च समानं तथा अग्नेरेव दृश्यते। पावकस्य अद्भिः काष्ठैः च उपकार वीक्षते अग्नि का उपकार जल से काष्ठ से तथा अग्निभुभिश्च अग्निरेव समानं दृश्यते। अग्नि का समान अग्नि से और जल से अग्नि का समान अग्नि से बताएंगे वज्र का। पावक से उपकार जल से जल के द्वारा पावक से उपकार काष्ठ से उपकार असमान भी। 35 उपकारी उपकार हो साजात्य नियम निरस्य अपकारी उपकार वैजात्य नियम निरस्यति अग्नि ही अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि थी का 35 अग्नि अग्नि अम्बुभिश्च समानम अग्नेरेव अग्नि और अम्बु से अग्नि का ही समान हुआ। ये दिया क्या है, तो वैजात्य नियम जैसे उपकार उपकार करो पे वैजात्य होगा, ये जरूरत नहीं, वैजात्य है किंतु उपकार उपकार नहीं, समान नाश, अग्नि से समान अग्नि क्या, जल से भी समान अग्नि क्या, वैजात्य होने पर उपकार भी नहीं हुआ। वैते तो अग्नि भौमाग्नि संपकाद उपसामयति इति प्रसिद्धम्, जो विद्युत वज्रपात होता है कहीं अग्नि के साथ संबंध हुआ तो समान हो जाता है। तो वैद्युत तो अग्नि वैद्युत वैद्युत अग्नि भौमाग्नि संप्रकाद उपसाम्यति थी प्रसिद्धम, और भौम से अग्नि जल से अद्वि उपसाम्यति उपगछति, ये उपवचन उपलभ्य थे। तो अग्नि का अपकार जल से हुआ विजातीय, और सजातीय से भी समान हुआ, तो सजातीय होने पर भी समान होता है, विजातीय होने पर भी समान होता है, ऐसे उपकार अपकार कोई सजातीय विजातीय नियम नहीं। ओम।